Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Program z trzeciego Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 16 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tymczasowy areszt dla kobiety, która rzuciła kamieniem w sześciolatkę, odpowie za usiłowanie zabójstwa. Ustawa o bonie turystycznym na każde dziecko, przyjęta przez Sejm, czeka na podpis prezydenta. Niespotykana od lat ulewa w Palermo na Sycylii. Drogi zamieniły się w rzeki, są ofiary. Jest 3-miesięczny areszt dla kobiety, która zaatakowała kamieniem sześciolatkę w Jaworznie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 46-latka usłyszała zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania nie przyznała się do winy. Kobiecie grozi nawet dożywocie. Podejrzana w poniedziałek wieczorem na ulicy Matejki podeszła do bawiących się dzieci i rzuciła w jedno z nich kamieniem. Sześcioletnia dziewczynka z poważnymi obrażeniami głowy trafiła do szpitala w Katowicach-Ligocie. Dziecko przeszło kilkugodzinną operację. Bon turystyczny trafi do wszystkich rodzin z dziećmi. Ustawa przyznająca 500 zł na wypoczynek w kraju czeka na podpis prezydenta. Posłowie przyjęli część poprawek senatorów, odrzucili rozszerzającą bon na emerytów i rencistów. Przed głosowaniem posłanka PiSu Teresa Wargocka mówiła o głównych założeniach ustawy. Ma zrealizować dwa ważne bardzo cele społeczno-gospodarcze. Skierowanie do polskich rodzin wychowujących dzieci dodatkowego wsparcia finansowego oraz dodatkowego bonu w wysokości 500 zł na dziecko niepełnosprawne. To jest ogromne wsparcie. Senat chciał poszerzenia grona odbiorców bonu o emerytów i rencistów. O wsparcie tej grupy apelował poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Abyście państwo po prostu o rencistach i emerytach nie zapominali, żebyście na nich się nie skupiali tylko w kampanii wyborczej, ale również żebyście pamiętali 3 dni po. Poprawka została przez Sejm odrzucona. Z bonu turystycznego będzie można skorzystać do końca marca 2022 roku. Jest szansa na porozumienie w sprawie unijnego budżetu i funduszu odbudowy po pandemii na rozpoczynającym się jutro szczycie w Brukseli. Optymistą jest minister do spraw europejskich Niemiec, które przewodniczą obecnie wspólnocie. Michael Roth prowadził wczoraj wideokonferencję z udziałem ministrów z krajów 27. Niemiecki minister powiedział, że wszystkie kraje zdają sobie sprawę z tego, że porozumienie powinno być osiągnięte teraz. Stawka jest duża, chodzi o wiarygodność Unii Europejskiej, czy będzie w stanie wyjść z obecnego kryzysu. Minister przyznał, że są różnice zdań między krajami i że problemy powinny być rozwiązane w najbliższych godzinach i dniach. Spory dotyczą przede wszystkim funduszu odbudowy po pandemii. Proponowana wysokość funduszu to 750 miliardów euro, z czego 500 miliona to miałyby być bezzwrotne granty, reszta nisko oprocentowane pożyczki. Zdaniem niemieckiego ministra to będzie jedna z najtrudniejszych kwestii do uzgodnienia, bo część krajów uważa, że fundusz jest za duży, a poza tym naciska, by pieniądze były wypłacane przede wszystkim w formie kredytów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielka ulewa w Palermo na Sycylii. Deszcz był tak intensywny, że drogi zamieniły się w rzeki, a auta tonęły. W wyniku ulewy zginęły 2 osoby. Ofiary to małżeństwo. Mężczyźnie udało się opuścić samochód, ale i jego i żonę zaklinowaną w aucie porwał prąd wody. 3-godzinna ulewa była bardzo intensywna. Burmistrz Palermo, Luca Orlando, powiedział, że był to najgroźniejszy w skutkach deszcz od 1790 roku. W ciągu kilkudziesięciu minut spadł ponad metr wody. Przejazdy pod wiaduktami zamieniły się w jeziora. Ktokolwiek tam wjechał samochodem, miał niewielkie szanse wyjść z auta. 2 dzieci, w tym 1 9-miesięczne, trafiło do szpitala w hipotermii. Razem z rodzicami były w zablokowanym samochodzie. W niektórych miejscach, tam gdzie wcześniej były szerokie jezdnie, woda była tak wysoka, że nie sposób było stanąć i trzeba było płynąć. Władze miasta ubolewają, że odpowiednie służby nie poinformowały o możliwości wystąpienia tak silnych opadów. Meteorolodzy ich nie przewidzieli, a obrona cywilna nie wszczęła alarmu. Wciąż napływają informacje od rodzin o zaginionych. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Jeszcze informacja ze świata filmu. 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 9-14 listopada. Komitet organizacyjny postanowił jednak, że pokazy będą odbywać się z udziałem dziennikarzy, ale bez udziału publiczności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Wszędzie będzie przelotnie padać i zagrzmi. Termometry pokażą 19 stopni w Trójmieście, 20 w Szczecinie, 21 w Poznaniu i Wrocławiu, 22 w Warszawie, do 25 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Oj, żeby tak dobę rozciągnąć naprawdę jak gumkę w majtkach. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Przy mikrofonie 660 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy. W Trójce Ewa Wichrowska za konsoletą do 6 rano dyżurować będzie, a my tutaj do 2, 16 lipca, czyli dziś, słyszeć się będziemy. I zaczniemy od Islandii i od kolejnego singla zapowiadającego nowy, od bardzo dawna wyczekiwany album Jonsiego. Oh, Na pierwszy album od dekady będziemy jeszcze chwilkę czekać, bo on się ukaże w październiku. 2 października będzie miał swoją premierę. Album będzie nosił tytuł Shiver. I z tych 2 singli, które do nas do tej pory dotarły, pierwszy był Exhale. Bardzo przepiękny, minimalistyczny, fortepianowy utwór. Teraz nagle pojawiło nam się Swill, wypełniony jak zwykle energią, jak to ująć jego bywa. No i teraz można by dojść do wniosku, że album będzie dosyć mocno eklektyczny. Czyli nie w jedną stronę jąsi, tylko z każdej strony czerpać będzie. No dobrze, w końcu mówię, czekaliśmy na ten album 10 lat, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę pozytywny, ale niczego innego po liderze Sigur Rós się spodziewać raczej nie można. Dla stałych słuchaczy Ciemnej Strony Mocy jasne jest, że dziś pojawi się Massive Attack i to w bardzo zmasowanym ataku, czyli w nowym singlu, który zapowiada Utopia. Na ten album też wszyscy czekamy od dawna. Myślę, że nikt się nie spodziewał tego, co Massive w tej chwili wykonał, że to będą kooperacje, że będzie kooperacja z Algiers, że z Solem Williamsem, że z Young Fathers. I te 3 utwory pójdą absolutnie bez przerwy. One nie posiadają żadnych tytułów, bo to jest ten album, to będzie takie wołanie o lepsze jutro naszej planety. I Massive Attack zdecydowanie uderzył w ten wydźwięk polityczny, w który oczekiwaliśmy już od dosyć dawna, że uderzy. To będzie album statement. Ja długo opowiadać nie będę, bo tego trzeba wysłuchać. Jeżeli Państwo jeszcze nie słyszeli i nie widzieli, bo do wszystkich 3 utworów pojawiły się już teledyski, to zapraszam na wszystkie możliwe strony, tam można oglądać, a u nas zdecydowanie wszystkich 3 posłuchać. Psyche się jeszcze dzisiaj pojawi we Flash Treatment Massive Attack remixie, ale zanim to Massive Attack z Algiers, Solem Williamsem i z Young Fathers. Ciepło zapraszam na stronę i na grupę na znanym portalu społecznościowym audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, a adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Before the COVID-19 crisis crashed into our world, governments were already facing the convergence of the climate crisis, the inequality crisis, and the oil price crisis. Now, the 4th. The global health crisis has not only converged on us as well, but has accelerated the impacts of the previous crises, deepening economic disorder and accentuating social suffering. In emerging from this, everyone can play their part, individually and collectively. The future we choose should be one of resilience, starting with aligning the food system to the 4 principles set out by the FAO: availability, access, utilization, and stability. Energy is another sector that must be transformed. Well before COVID-19, fossil fuels were already showing signs of irreversible decline. They will recover somewhat from the historically low prices, but they will not recover their previous place as the engine of growth and development. We now know that their use is polluting our lungs and loading our atmosphere, both at life-threatening levels. Financing the transition to a clean, healthy economy requires that businesses, investors, and citizens each play their part alongside governments. Governments can be excellent first movers, and their development finance institutions often are. There has never been a more critical role for them than now. The social fabric of our world, health of democracies and the well-being of people can either be destroyed or made stronger by a crisis such as the one we're in. We need to choose this crisis as the moment to to anchor ourselves back into the reason humans live in collectives. We are stronger and more resilient together. We will need this solidarity to face what's ahead, rise to the crises, and thrive beyond. It's a unique privilege that our generation can forge a healthy, bustling future through our actions today. The future we choose is in the hands of each of us, alive right now. It's supposed to be. Ain't nobody scared, can't prepare cryptocurrency, yeah. Counterfeit love on the market. The international tax haven system siphons off $700 billion in profit each year from sovereign states. Even in normal economic times, the damage to those countries is extraordinary. Countries like Britain, France, Germany, and Nigeria lose 20% of their corporate tax revenues to these offshore secrecy jurisdictions. In the year approaching the COVID-19 outbreak, close to 60% of US multinationals' foreign profits were booked in tax havens. Profits moving to these havens are totally artificial. There's very, very little real economic activity in tax havens. The economic and thus social scaring of this pandemic is without modern precedent. So how do we end tax haven extraction in a time of emergency? First, we should publicly highlight that big multinationals have a tax deficit. The tax deficit is the difference between what a corporation should pay if it was subject to a minimum tax rate of, say, 25% in each country where it operates, and what this company actually pays. Second, countries must collect this tax deficit. To do so, they can simply look at where sales are actually made. When this company makes 10% of its sales in Britain, then Britain would collect 10% of their tax deficit. We don't even need a global agreement to end tax havens. Any single country can unilaterally decide to collect the tax deficit of tax-dodging multinationals today. If several nations join forces, as nations like France, Denmark, and Poland effectively have in varying companies registered in tax havens from state bailouts, this could be enough to render tax havens useless for major companies. And collecting the tax deficit of giant multinationals would be vital to treasuries and public services now on course for colossal strain. And it goes like it's supposed to be. Ain't nobody scared, can't prepare cryptocurrency. Counterfeit love on the market. Won't change the world, but I spark it. And he didn't make a move, he was downright. He saw it when past 40 years, in almost every country in the world, the owners of physical, financial, and intellectual property have taken a growing share of the income, while the share going to people reliant on jobs and labor has shrunk. Today, a tiny, obscenely wealthy plutocracy and a well-padded salariat confront a growing precariat. consisting of millions of people with bits and pieces lives, stagnant and uncertain fluctuating earnings, and living on the edge of unsustainable debt. Those trends are the result of policy decisions that have made economies and societies more fragile and less resilient to shocks. They have raised eight giants that block the road to a good society. Inequality, insecurity, debt, stress, precarity, automation, extinction, and neo-fascist populism. Recurrent pandemics may become a ninth giant. To escape economic slump and tackle the nine giants, everyone needs basic economic security. That is a public good, and it would improve public health. A modest, regular basic income paid to all individuals as a right, without condition, would also boost demand for basic goods and services, kick-starting the real. It could be clawed back from the wealthiest through the tax system. While no panacea, a basic income as a right would rescue millions from economic hardship, curbing homelessness, suicides, and starvation. It would strengthen resilience, helping people to cope with shocks and setbacks better. And it would aid recovery by giving people the ability and confidence to spend. It would also be a much fairer use of public resources than the current morass of selectives. Longer term, experiments in various countries show that basic income security leads to better health care, reduced debt, more productive work, improved status for women, and more harmonious family relationships. And it is affordable, especially if funded by eco-taxes. Massive Attack z Young Fathers, przed momentem są Williamsem i Algiers na samym początku. Mini album, czy tudzież singiel, to tak naprawdę mniej ważne, jak to nazwiemy. Manifest przede wszystkim o globalnym ociepleniu, o kondycji świata, w którym żyjemy, o globalnej polityce i grożących nam niebezpieczeństwach. To jak czerwona flaga wzniosło się w tej chwili przynajmniej ponad moją codziennością, ten mini album, czy jakkolwiek go nazwiemy. I Massive Attack, który jak niewiele zespołów poświęcił warstwę muzyczną dla przekazu i trzeba im przyznać, że zrobili to po mistrzowsku. Psych w remiksie Flash Treatment, a za moment kolejne nowości. Child. Psych, Flash Treatment i to był Massive Attack. Przypominam, grupę Strony na znanym portalu społecznościowym audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, tudzież Ciemna Strona Mocy w Trójce i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Pięknie dziękuję za wszystkie maile, które już przyszły i za te pozdrowienia na grupie i na stronie. Też pięknie dziękuję. Już tu znowu coś mi zeszło, już czytam, już dobrze. Będziemy mieć kolejną okazję, by usłyszeć się jeszcze w tym tygodniu. Twarz mi się uśmiecha w tej chwili. O. Za redaktora Margańskiego słyszeć się będziemy, urlopującego się zresztą chyba zasłużenie, absolutnie. Poprowadzę najbliższe wydanie Potrójnego Pasma Przenoszenia w ciemnostronomocnej wersji. Troszkę zastanawiam się nad jakimś roboczym tytułem, czy to ma być Ciemna Strona Przenoszenia, czy Ciemna Strona Potrójnego Pasma Przenoszenia, czy może Potrójne Pasmo Przenoszenia po ciemnej stronie dźwięku w tym momencie. No w każdym razie z soboty na niedzielę słyszeć się będziemy 5 minut po północy. O tym jeszcze będę pisać na grupie i na stronie, na znanym portalu społecznościowym. Sięgamy do Blau le Blum, czyli do błękitnego kwiata, który swoją drogą był centralnym symbolem inspiracji dla romantyzmu. Ale nie o ten kwiat nam chodzi. Chodzi nam o niemiecką grupę i chodzi nam o utwór Lovable, a dokładnie o przepiękny remiks, który sporządził Trent Miller na jubileusz premiery tego właśnie utworu. Blau le Blum, Lovable i remiks Trenta Millera. To people when I tell them lies. somebody's touch, let a line to cross. Wish that I could give you everything, but you just wanna talk. So you were the light, no one's here tonight. We can feel things we can't escape. Fall into the world like we have faith. Hope we can play the well behaved, exemplary for love. Weather changed, you said rain, exemplary for love. If the love are born, I don't know what I'm in for. It doesn't feel in this face whenever I love. Only love are born to people. Trent Moller i Blau Bloom, czyli Błękitny Kwiat i utwór Love Boom w tym remiksie Trenta Mollera. To z Danii teraz dopiero zrobimy krok do Berlina i do Niemiec, bo teraz już aparat przed nami. I piękne świeżynki, takie rodzyneczki. Heroist, Tolga, Joel i Arachnae. Cztery nowe utwory, a później czekają nas trzy koncertowe utwory, jeżeli chodzi o pana Aparata, którego naprawdę bardzo bym chciała, jak nie w tym roku, to przynajmniej w przyszłym znowu zobaczyć na żywo, bo tęsknię i chyba nie tylko ja. So I could sigh some more, breathing out.

Czasami z powodu zamknięcia w domu człowiek może wpaść na bardzo dobre pomysły, jak na przykład przejrzenie wszystkich szuflad z muzyką stworzoną do tej pory do wielu filmów i wypuszczenie całej serii odświeżonych soundtracków, między innymi do Capri Revolution, Demonen i Equons. Pamiętamy, że przy Equons to chyba tylko dwa utwory wyszły aparata na cały film, a on napisał tego dużo, dużo więcej i do Stay Still włosko-niemieckiego filmu. Equons to jest ostatni soundtrack, który właśnie został wypuszczony chwilę temu. Do nich wszystkich będziemy wracać. Może za tydzień w filmowym wydaniu Ciemnej Strony Mocy, bo naprawdę jest dużo muzyki do przesłuchania. Pytanie, czy na tym aparat zakończy wypuszczanie soundtracków, czy może jednak nie. No ja mam cichą nadzieję, że jednak nie, bo tej muzyki naprawdę jest dużo i jest ciekawa, bo od utworów instrumentalnych do kompozycji z wokalami. No i jak tu Saszę nie kochać? Aparat i Arachnae. Like a flower growing in a room, trapped inside a dream. It's the sweetest thank you. No ani za IDM, ani za glitch bym tego nie uznała, co aparat w tej chwili robi. Sascha Ring, niemiecki muzyk i producent. Mówi się o nim, że wykonuje muzykę elektroniczną, ale on już nawet chyba nie da się go zakwalifikować ani do ambientu, ani do... No, dobrze, niech będzie szeroko pojęta elektronika. I to chyba ta, którą lubimy najbardziej. W trzech utworach przed nami koncertowych, bo za koncertami przecież bardzo tęsknimy. Za 6 minut minie godzina pierwsza. Program Trzeci Polskiego Radia i Ciemna Strona Mocy w Trójce. It's alright.